edukacji medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 2 lutego, minęła 23. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Obrona dwóch biznesmenów podejrzanych w sprawie Stefana Niesiołowskiego zapowiada zażalenie na decyzję o areszcie. Rosja rozlokowuje w Kaliningradzie nowe jednostki wojskowe, twierdzą krajowe media. Papież Franciszek rozpocznie jutro pielgrzymkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Obrońcy dwóch biznesmenów, Bogdana W. i Wojciecha K., podejrzanych o udzielenie posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu korzyści osobistej, zapowiadają zażalenie na decyzję łódzkiego sądu o 3-miesięcznym areszcie. Mecenas Piotr Owczarek mówi, że zdaniem obrony można było zastosować inne środki zapobiegawcze. Zwłaszcza bacząc na to, że zdecydowana większość materiału dowodowego została zgromadzona parę lat temu i jest od tego czasu w rękach prokuratury zabezpieczona. Obrona zdecyduje się na złożenie zażalenia, albowiem wobec tego, że ten materiał jest zgromadzony, zabezpieczony od paru lat, nie istnieje w naszej ocenie zagrożenie utrudniania postępowania i możliwość wpływania na dowody. W sprawę zamieszany jest także trzeci biznesmen, Krzysztof K. Jemu przedstawiono zarzut stręczycielstwa i zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczenia kraju, połączony z zatrzymaniem paszportu. Według prokuratury poseł Stefan Niesiołowski miał w latach 2013-2015 wielokrotnie przyjmować korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów. Stefan Niesiołowski zaprzecza tym zarzutom. Według agencji Interfax Rosja rozlokowuje w Kaliningradzie nowe jednostki wojskowe. Media twierdzą, że w ostatnim czasie do nadbałtyckiego regionu przerzucono jednostki lotnictwa i broni pancernej, o czym nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Agencja Interfax podała, że działania Rosji są odpowiedzią na wzmocnienie w tym regionie obecności wojsk NATO. Źródła, na które się powołuje rosyjska agencja, twierdzą, że w ramach bałtyckich sił powietrznych sformowany został pułk myśliwców Su-27. Do Kaliningradu wysłano również samoloty szturmowe służące do atakowania celów naziemnych. Wcześniej rosyjskie media informowały o wzmocnieniu Korpusu Obrony Wybrzeża pułkiem pancernym, w skład którego wchodzi od 70 do 100 czołgów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Papież Franciszek rozpoczyna jutro pielgrzymkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Będzie to pierwsza w historii wizyta głowy Kościoła katolickiego na Półwyspie Arabskim. Franciszek weźmie udział w spotkaniu międzyreligijnym zatytułowanym Braterstwo Ludzkie i odprawi mszę dla 130 tysięcy wiernych. Wśród Polaków biorących udział w spotkaniu z papieżem będzie Sylwia Kurantowicz. Cieszę się, że będę mogła zobaczyć i posłuchać go na żywo. Cieszę się również z tego powodu, że przyjeżdża tutaj, do regionu, w którym mieszkam już od dłuższego czasu, bo potwierdza to, że nie tylko Emiratczycy są otwarci i tolerancyjni, ale samo to, że papież Franciszek przyjął to zaproszenie i przyjeżdża tutaj, też jest ogromnym aktem otwarcia i dialogu między różnymi religiami. Ksenia Roszkowska dodaje, że cieszy ją, że papież chce prowadzić dialog z przedstawicielami innych wyznań, których Polka spotyka, mieszkając w Emiratach. Są różne wyznania. Jesteśmy katolikami, są protestanci, są grekokatolicy, są muzułmanie. Co możemy zrobić? Tylko żyć w pokoju. Ta droga mi się bardzo podoba, takie podejście tolerancji i dialogu, no, chęci nawiązywania właśnie dialogu z przedstawicielami innych wyznań. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich żyje ponad 1 000 000 katolików. Mają oni zapewnioną swobodę uczestnictwa w mszach świętych odprawianych w 10 kościołach, ale nie mogą ewangelizować poza ich murami. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W Trójce czas na serwis sportowy. Przed mikrofonem Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. Nieco gorzej niż w piątek. Wczoraj 2. miejsce Dawida Kubackiego, dziś 4. Piotra Żyły było najlepszym wynikiem Polaka podczas lotów w Oberstdorfie. Kamil Stoch był 6., Jakub Wolny 16., a wspomniany Kubackim 22. Konkurs bez podium. Prezes Apoloniusz Steiner szuka plusów, a nie minusów. Bardzo pozytywne elementy, bo Kuba Wolny świetnie się zaznaczył. Słabszy dzień miał Dawid Kubacki. Kamil Stoch, ten pierwszy skok troszeczkę przesądził o tym jego 6. miejscu, bo drugi skok to już był taki, na jaki czekamy, a Piotr Żyła potwierdza, że skacze równo. No i zaczynamy patrzeć na te skoki przez pryzmat Mistrzostw Świata w Zeppel, czyli dyspozycji grupy jako grupy, bo tam będzie przecież też konkurs drużynowy i będziemy bronić tytułu Mistrza Świata. Jutro ostatni konkurs lotów w Oberstdorfie, później jeszcze Willingen, Lahti, a pod koniec lutego zaczynamy zabawę na Mistrzostwach Świata w Zefeld. To, co nie udało się skoczkom, udało się biatlonistce Kamili Żuk. Ubiegłoroczna dwukrotna mistrzyni świata juniorów w sprincie i biegu indywidualnym tytułów nie obroniła, ale ze Słowacji przywiezie jeden krążek. W sprincie była dziś druga. A w lekkoatletyce znów daje o sobie znać Ewa Swoboda. Polka zmiotła dziś konkurencję w Karlsruhe. Wygrała bieg na 60 metrów, a plecy pokazała m.in. utytułowanej Holenderce Daphne Skippers. Swoboda ma dziś dwa najlepsze wyniki na świecie, a ten lepszy to 7.08. Nie spodziewałam się, zakładałam, że pobiegnę 7.20, 7.15 w pierwszym starcie. Uważam, że to dzięki skupieniu, może tego, że pozbyłam się też rzeczy, które mnie nurtowały przez pewien czas. Najbardziej jestem teraz zadowolona z tego, że po 3 latach wróciłam i wreszcie mogłam zamknąć twarze ludziom, którzy bardzo niemiło o mnie mówili. A co w piłce? No chociażby polski mecz w Serie A. Napoli ograło 3-0 Sampdorię, gola zdobył Milik, ale pochwały zebrał ktoś inny. Włoscy eksperci bardzo chwalili Piotra Zielińskiego. Podkreślali, że był najlepszym graczem swojej drużyny w obu meczach z Milanem, też w spotkaniu przeciw Lazio. Padły porównania z pomocnikiem Bayernu Thiago Alcantarą. Trener Ancelotti, który również trenował Hiszpana, skomentował: Zieliński zagrał pierwszą połowę jak piłkarz najwyższej klasy. Jest bardziej dynamiczny od Alcantary, ale ma mniej jakości w wymianie krótkich piłek. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Grali też Bereszyński i Linetty, ale no nie najlepiej. Ponadto w Serie A Parma w ostatniej minucie wydarło remis 3-3 Juventusowi. W La Liga niespodzianka, remis Barsy 2-2 z Walencją. W Premier League już bez większych potknięć, chociażby Chelsea rozbiła 5-0 z Huddersfield. Jan Bednarek asystował w zremisowanym 1-1 meczu Southampton z Burnley, a w Championship Hull wygrało 2-0 ze Stoke, a drugiego gola strzelił Kamil Grosicki. Jeszcze w Bundeslidze 90 minut Lewandowskiego i Piszczka, Bayern przegrał 1-3 z Bayerem, a Borussia zremisowała 1-1 z Eintrachtem. I na koniec jeszcze informacje z Sobótki. Tam rozegrano Puchar Polski w judo, a startowała cała krajowa czołówka. I w swoich kategoriach wagowych wygrywali m.in. Julia Kowalczyk, Daria Pogorzelec, Wiktor Mrówczyński czy Piotr Kuczera. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W niedzielę temperatura maksymalna od 0 stopni miejscami na Pomorzu i w Kotlinach Sudeckich do 6 w centrum i na południu, cieplej na południowym wschodzie od 7 do 12 stopni. W dzień na południowym zachodzie i zachodzie zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południowym wschodzie oraz wschodzie kraju, okresami opady deszczu, na południowym zachodzie opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Subiektywna historia polskiego jazzu według Jazzpospolitej. Koncert przygotowany dla Filharmonii Szczecińskiej. Jazzpospolita, Atom String Quartet i soliści. Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia w Trójce w niedzielę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Otóż, drodzy Państwo, rzeczy mają się tak. Istnieją płyty mniej ważne i bardziej ważne. Chodzi tutaj nie tylko o historyczną wartość, ale o jakieś wyjątkowo udane muzycznie przygody. I oczywiście do tych płyt najczęściej sięgam nie tylko siedząc w domu i słuchając dla własnej przyjemności, ale także wybierając materiał do naszego programu. ale na tych płytach jest cały szereg rozmaitych utworków. Bywa, że podobają nam się wszystkie, ale jednak nie, z reguły mamy jakieś swoje upodobanie, nagrania, które bardziej nam pasują od wszystkich pozostałych. No weźmy chociażby na przykład taką płytę Freddiego Hubbarda Super Blue. To jeden z największych jego klasyków. Zresztą popatrzmy, obsada jest zupełnie szokująca. Joe Henderson na saksofonie tenorze, Hubert Laws na flecie, Kenny Barron fortepian, Ron Carter bass, Jack DeJohnette perkusja i jest jeszcze taki pan Dale Oehler, który zajmuje się programowaniem syntezatorów. Na pewno znacie tą płytę, no może nie wszyscy, ale większość z was sądzę, że tak. I jestem przekonany, że kiedy przychodzi do wybrania jakiegoś jednego utworku, który chcielibyśmy posłuchać, to będzie ten brawurowy, tytułowy Super Blue. A jeśli o mnie chodzi, jest tam jeszcze jedno nagranko, do którego mam szczególnie wiele sympatii. Takie z kolei bardzo jazzowe i to się nazywa Take It to the Ozone. Natomiast pozostałe utwory z reguły jakoś gdzieś tam ulatują, sam nieczęsto ich słucham. Do programu, jak mam coś wybrać, to wolę to, co sądzę, że będzie bardziej przebojowe, a przecież to są utworki na pewno znacznie ciekawsze od wielu innych, z którymi spotykamy się na co dzień. Weźmy zatem dzisiaj taki utworek szczególny, on jest od razu za tym tytułowym Super Blue, nazywa się tu Her Ladyship. I posłuchajmy i pomyślmy, a co by to było, gdyby to nie było z tej wspaniałej płyty, tylko z jakiejś innej. Z całą pewnością bardzo by nam się to spodobało i na pewno również wybrałbym ten utwór do naszego programu. A tak, nie pamiętam, czy kiedykolwiek go Państwu przedstawiłem. Być może kiedyś przed laty, kiedy ta płyta była jeszcze premierowa, bo już wtedy trzy kwadranse jazzu istniały. Ale tak czy inaczej, posłuchajmy sobie z najbardziej używanych płyt, najmniej używanych utworów. Thank you. Kompozycja Freddy'ego Hubbarda To Her Ladyship z jego płyty zatytułowanej Super Blue. Ale przedstawiając Państwu personel, zapomniałem o jednej osobie, a jakże bardzo ważnej, która wprawdzie rzeczywiście nie pojawia się we wszystkich utworkach, ale w tym akurat się pojawiła. To jest gitarzysta George Benson. Resztę przypomnijmy: Freddy Hubbard, Joe Henderson, Hubert Lowes, Kenny Barron, Ron Carter, Jack DeJohnette. No, sięgamy już po kolejną płytę. To też jeden z majstersztyków. Al Jarreau i jego album zatytułowany Tenderness. Mnóstwo wspaniałych utworów. Czasami nie wiadomo dosłownie, po co sięgać. Mamy wspaniałe My Favorite Things, nieprawdopodobne Maś Kanada, niebywała wersja gershwinowskiego Summertime. Natomiast z całą pewnością nigdy nie sięgałem po utworek zatytułowany Dinozaur. A więc zróbmy to teraz. One more heart. Wspaniały jak zwykle Al Jarreau i nagranie z jego płyty Tenderness, ale to akurat to nagranie, które chyba do tej pory jeszcze się w moim programie wcześniej nie pojawiło. No i sięgamy po następną płytę. Joshua Redman. Po dzień dzisiejszy wydaje mi się, że jego najdoskonalszym dziełem był ten pamiętny koncert uwieczniony na płytach, a odbyty w sławetnym Village Vanguard. Właściwie ta płyta przyniosła rozgłos Redmanowi, który trudno z czymkolwiek porównać i szczerze mówiąc niczemu się nie dziwię, bo kiedy sięgam po jeden z tych wspaniałych utworków, jakie tam się znajdują, do dziś nie jestem w stanie uwierzyć, jak podobne rzeczy można wygrać w ogóle na saksofonie. Jest tam parę przepięknych tematów: Jig a Jack, St. Thomas, Just in Time. Sam już nie wiem, po co sięgać, a jednak mimo wszystko jest i na płycie parę takich, po które do tej pory jakoś specjalnie często nie sięgałem, a w programie nie wiem, czy przedstawiałem je kiedykolwiek. Przypomnijmy cały skład kwartetu, a zatem Joshua Redman grający na saksofonie tenorze, Peter Martin fortepian, Christopher Thomas bas i Brian Blade perkusja.

Joshua Redman. No i przepiękne nagranko, taki easy swing. Kołysze to jak 100 tysięcy diabłów. Uwielbiam tego rodzaju muzykę i sam nie mam pojęcia, dlaczego do tej pory długo nie dałem się skusić na ten utworek. Zwłaszcza, że tytuł powiada Wait No Longer, dłużej nie czekaj. No, więc tym razem już nie czekałem. Ale mam w ręku kolejną płytę i to jest płyta, no, którą wszyscy Państwo chyba znacie. Miles Davis Tutu. Ale wyobraźcie sobie, gdybyście mieli tylko jeden utworek wybrać z tego, co się na tej płycie znajduje, to co byście wybrali? No ja tutaj też podlegałem troszeczkę tym samym schematom. Albo było to tytułowe Tutu, to jest szlagier przecież nieprawdopodobny, albo dominował fakt, że tutaj między innymi gra na skrzypcach Michał Urbaniak i trudno było się zawsze powstrzymać, żeby nie przypomnieć Michała Urbaniaka grającego z Milesem Davisem. A dzisiaj nie. Dzisiaj spróbujmy z tej samej płyty zupełnie innego utworku. Thank you. Dziwny to album, ta płyta zatytułowana Tutu. Właściwie większość partii orkiestrowych wykonał osobiście Markus Miller, który zresztą wszystko zaaranżował, a i po części skomponował. Wygląda to zatem trochę na jak gdyby studyjny twór, no ale nie brak w nim i innych takich bardziej żywych akcentów, jak na przykład udział Kennego Garretta na saksofonie czy George'a Duke'a przy klawiaturach. O samym Davisie już nawet nie wspomnę. Davis zawsze był żywy i oby na wieki pozostał żywy w naszej pamięci. Przechodzimy jednak do kolejnego albumu z zupełnie innej epoki jazzu, bo tu sięgamy w królewskie, można powiedzieć, lata kwintetu Horace Silvera. Przypomnijmy to zgromadzenie, a więc Blue Mitchell na trąbce, Junior Cook, saksofon tenor, Horace Silver jak zwykle przy fortepianie, Eugen Taylor, bas i Louis Hayes, perkusja. Album zwie się Blowing the Blues Away i to był jeden z największych klasyków, na którym znajduje się mnóstwo wspaniałych przebojów. Tytułowy Blowing the Blues Away, Sister Sadie, przepiękna ballada Peace. Niemal wszystko wykorzystałem już w swoim programie, z wyjątkiem bodajże jednego tylko utworu, który zwie się How Did It Happen, a tak się akurat składa, że jest on zupełnie wyjątkowy. Silver nagrywał ze swoim kwintetem niemal wyłącznie swoje własne kompozycje. Nie wiem, czy trafiło się w całej historii, żeby zagrał więcej niż dwa czy trzy tematy, które nie były jego dziełem, a ten utworek właśnie nie jest jego dziełem, to jest jeden ze standardów. A zatem posłuchajmy. We'll be right back. To był kwintet Silvera ze swego złotego okresu, czyli przypomnijmy Blue Mitchell, trąbka junior, Cook, saksofon tenor, Horace Silver przy fortepianie, Eugene Taylor, bass, Louis Hayes, perkusja. I wyjątkowo nie była to kompozycja silverowska, tylko standard How Did It Happen? No i wreszcie na zakończenie, drodzy Państwo, album zatytułowany My Favorite Things. John Coltrane i jego prawie już do ostatka sklecony kwartet, to znaczy jest John Coltrane grający na tenorze i sopranie, jest McCoy Tyner przy fortepianie, przy basie jeszcze Steve Davis, ale na perkusji już Elvin Jones. I muszę się przyznać, że na punkcie tego tytułowego utworu to ja mam zupełnego kota. Nie wiem, dlaczego to nagranie tak piekielnie na mnie działa. Być może swego czasu było to dla mnie szokujące, tego rodzaju podejście do muzyki. Pojawienie się saksofonu sopranu, który przecież był wcześniej zupełnie niemal nieużywany. Ten niesamowity McCoy Tyner ze swoimi skalami. Nie wiem, ale co jakiś czas wracam do tego utworu i prezentuję go Państwu w swoim programie, choć to jest niekiepski gigant. Około 13 minut to trwa. Ale dzisiaj wyjątkowo nie sięgam po My Favorite Things, sięgam po znany na pewno wszystkim temat gershwinowski Summertime, ale jeszcze wcześniej chciałbym się z Państwem pożegnać już na zapas, chociaż trzy kwadransy jazzu jeszcze trwają nadal, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. We'll be right back.